Las soles hát vettünk az idő, bár ekkor még én voltam a levegő. Valahányszor próbáltuk, mégsem lett más, nincs választás. Addig még véget nem engedtek, csak fájó emlékek törnek fel. Mindketten tudjuk, jól lenne szövés, még egyszer. Együtt szépek voltunk végül, mind megváltoztunk. Egymás karjából némán szó nélkül távoztunk. Nincs semmiség, nincs te és én, ezt fogadd el. Egy másik életben talán majd ott leszel. Get no.